Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είδηση πρώτη. Σήμερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, ο Ευρωπαίος Γενικός Αγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Η κυρία Σπυράκη έκανε δηλώσεις πριν από λίγο λέγοντας ότι αποδέχεται και ζητά την άρση της ασυλίας της, ότι ουδεμία σχέση έχει με σκάνδαλο που να αφορά οικονομικές δοσοληψίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η υπόθεση αφορά σε αποζημίωση πρώην συνεργάτη της που έλαβε αυτή την αποζημίωση ενώ κάποιες μέρες ήταν σε άδεια. Είδηση δεύτερη. Η Οικονομική Εισαγγελία ξεκίνησε ποινική προκαταρτική έρευνα για την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, στο πλαίσιο της οποίας θα ερευνηθεί δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με την προϋπόθεση η κυρία Καϊλή να μην διώκεται ήδη στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Ειδικότερα, ο οικονομικός εισαγγελέας με επίγουσα παραγγελία του ανέθεσε σε δύο επίκουρους εισαγγελείς να ερευνήσουν για την διακρύβωση τέλεσης από την κυρία Εύα Καϊλή των αξιόπινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο οικονομικός εισαγγελέας έδωσε εντολή να ζητηθούν άμεσα μέσω δικαστικής συνδρομής από τις βελγικές αρχές σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Eurojust για την Ελλάδα αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την κυρία Καϊλή. Είδηση τρίτη. Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση που αφορά την Κιβωτό του κόσμου. Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διαβίβασε δεκασέλιδο πόρισμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, βάσει του οποίου υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και τουλάχιστον δύο συνεργάτες της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Ειδικότερα, από τον έλεγχο των κλιμακίων της αρχής σε λογαριασμούς και ακίνητα προέκυψαν ενδείξεις για τα κακουργήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της υπεξαίρεσης και της απιστίας. Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε με χρήματα της οργάνωσης, εμφανίζονται αγορές ακινήτων, τουλάχιστον 2-3 ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο που θεωρούνται ύποπτες. Σε ό,τι αφορά την Σταματία Γεωργαντή, την πρεσβυτέρα, η εμπλοκή της συνίσταται στο ότι αυτή ήταν διαχειρίστρια στην οργάνωση. Για τα άλλα πρόσωπα, αυτό που εντόπισε η αρχή σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι ποσά σε λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται. Λόγω των παραπάνω ευρημάτων διατάχθηκε η οριστική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως 18 μήνες. Είδηση τέταρτη. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, είχαν απεργία και είχαν συγκέντρωση και στη Βουλή. Τι ζητούσαν? Οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι ζητούσαν συνάντηση με τον Υπουργό των Οικονομικών. Υπουργός Οικονομικών είναι ο κύριος Σταϊκούρας, που χτες μπινελικονόταν, σύμφωνα με την δική του δήλωση προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, με τους τραπεζίτες. Δηλαδή με τους τραπεζίτες είχε συνάντηση ο κύριος Σταϊκούρας. Οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι λοιπόν ζητούσαν συνάντηση με τον Υπουργό των Οικονομικών. Γιατί? Γιατί ήθελαν να του θέσουν τα θέματα της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των σχολείων, το αίτημα για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων άμεσα, το αίτημα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι δεν συναντήθηκαν με τον κύριο Σταϊκούρα, συναντήθηκαν με τα ΜΑΤ. Και αυτό το οποίο υπέστησαν είναι ξυλοδαρμό, με χημικά και γκλόπς, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί. Είδηση πέμπτη. Σήμερα, πραγματικά σε κλίμα Οδύνης, υπόθηκε το τελευταίο αντίο από συγγενείς και φίλους στον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη, ο οποίος σκοτώθηκε από την σφαίρα του αστυνομικού. Συμπέρασμα πρώτο, το οποίο αφορά βασικά τις δύο πρώτες ειδήσεις, καθότι έχει ξεκινήσει και το μπουγάδιασμα, έχει ξεκινήσει και το ξέπλυμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μήτρα που έχει γεννήσει την διαφθορά με επίκεντρο το Ευρωκοινοβούλιο είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που λένε των λαών, αλλά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Και είναι σε αυτό το έδαφος που έχει εκδηλωθεί το σκάνδαλο του χρηματισμού, με την κυρία Καϊλή να φέρεται ότι συμμετέχει σε αυτό και άλλους πρώην και νυν ευρωβουλευτές. Ήταν πριν από λίγες μέρες που το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο τώρα κάνει μπουγάδα για να ξεπλύνει τους λεκέδες του και η Ευρωπαϊκή του Ένωση, που πέρασε ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τώρα που κάνει μπουγάδα στον εαυτό του. Τι έλεγε αυτό το ψήφισμα? Το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο ήταν ψήφισμα για το ξέπλυμα του Κατάρ, το οποίο μάλιστα εγκρίθηκε και χωρίς καν ονομαστική ψηφοφορία. Ευρωπαϊκή Ένωση, Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες πάνω στους τάφους χιλιάδων νεκρών εργατών στα κάτεργα εκεί του Κατάρ ανακάλυψαν μέσα στο ψήφισμα, αυτό γράφει το ψήφισμά τους, το οποίο δεν ψηφίστηκε μόνο από την κυρία Καϊλή, ψηφίστηκε από εκατοντάδες ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Αυτό το ψήφισμα λοιπόν ανακάλυψαν υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Αυτό γράφει το ψήφισμα που ενέκρινε όλο το Ευρωκοινοβούλιο τους. Και εκεί υπήρξε και η συνηγορία του επικεφαλής των εργατοπατέρων της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας. Μέλος, πώς το λένε, μέλος της οποίας είναι και η ΓΕΣΕΕ εδώ, θα πρέπει να ξέρετε. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος υπήρξε συνήγορος των υποδειγματικών εργασιακών μεταρρυθμίσεων, είναι επίσης διοκόμενος στην υπόθεση του Qatar Gate. Του Qatar, τι ήταν μέχρι χτες? Οι εμμύριδες, καπιταλιστές δηλαδή του Qatar, τι ήταν μέχρι χτες για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? ήταν στρατηγικοί εταίροι, έτσι τους λέγανε. Και γιατί ήταν στρατηγικοί εταίροι? Γιατί όπως λένε οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναλλακτική ενεργειακή επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με απελευθερωμένη την βίζα, γιατί αυτό ψήφισαν οι ευρωβουλευτές προχτές, όχι μόνο η κυρία Καϊλή, η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα που βγήκε η ψήρα στο γιακά για μια ακόμα φορά, αυτοί που την περασμένη εβδομάδα είχαν υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει στο πλαίσιο της μπουγάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου, έχουν γίνει, καθίστε να δείτε πώς τους λένε, αυταρχικό καθεστώς που επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Δεν ήταν πριν από μια εβδομάδα, τώρα γίνανε. Όσοι κάνουν λοιπόν πως τώρα ανακάλυψαν τη βρώμα, το βούρκο, τη δυσοδεία και τη σαπίλα και επίσης ότι ανακάλυψαν και τα λόμπι που πρωταγωνιστούν σε αυτό το βούρκο πλάι σε ύποπτες μη κυβερνητικές οργανώσεις και στα καταπαραγγελία ψηφίσματα, πλασάρουν νέα παραμύθια. Νέα παραμύθια περί τάχα μου διαφάνειας, περί τάχα μου των καλών λόμπι και περί τάχα μου κωδίκων δεοντολογίας. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι αυτό που έλεγε ο μεγάλος Νίκος Γκάτσος και το περιέγραφε σε ένα τετράστιχο. Σας το διαβάζω. «Έλα της θάλασσας Θεριό και του πελάγου Μπόρα το φοβερό σκουπιδαριό να διώξεις από τη χώρα». Άκης Πάνου γεννιόταν σαν σήμερα το 1933. Έφτανο μα σε ένα δωμά που να ξαπλώ να κλείσεις μα. Πόρτα σύρμα για κλειδί, ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Φυλακισμέ σε ένα δωμά, φυλακισμέ. Δικαίως αγαναχτίσμέ και με τα πάντα ιδιασμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιράσμέ, δουλειά ψευδοπολί. Δουλειά ψευδοπολιτισμέ. Ίδιο δουλε απ' τους εφτά από τα γκρε την απρόφτα. Σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, εφτάνομαι ρωτήσω γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει. Σ' ένα δώμα μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει. Δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να τραβώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Σας έλεγα προηγουμένως ότι γίνεται μια μπουγάδα με ένα ξεπλυντικό που έχει μπλε πράσινους και ροζ κόκκους εδώ στο εσωτερικό της χώρας σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στη συνέχεια, αλλά πριν θέλω να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το θέμα και τον ευχαριστώ πολύ, διδάκτορο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βασάλος. Καλησπέρα κύριε Βασάλο. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, γεια σας. Τι ισχύει με τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βασάλε? Αυτό που ισχύει είναι ότι είναι 30.000 λομπίστες μόνιμα εγκατεστημένοι στην πόλη. Είναι ισάριθμοι με τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριών θεσμών, Ευρωσυμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Για κάθε έναν δηλαδή είναι... στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιοδήποτε επίπεδο υπάρχει ένας λομπίστας? Για κάθε έναν στις Βρυξέλλες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπαλλήλους και αλλού, είναι γύρω στους 60.000 αν τους πάρουμε όλους μαζί. Mm-hmm. Αλλά για αυτούς που είναι στις Βρυξέλλες, αυτή είναι η αναλογία. Είναι ενταγμένοι στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή υπάρχουν υποχρεωτικές διαβουλεύσεις από την πλευρά της Κομισιόν, οπότε υπάρχει. Οπότε πρέπει να παρουσιάσει καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία, ή μάλλον οπότε επιλέγει να παρουσιάσει καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία. Συμμετέχουν στις ομάδες συμπυρογνωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχουν σε συνέδρια που οργανώνονται πριν ολοκληρωθεί η συγγραφή κάθε νομοθετικής πρότασης και στη συνέχεια κάνουν lobbying στα κράτη-μέλη, στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών, οι μεγάλες εταιρείες που έχουν δυνατότητα κάνουν και στην κάθε εθνική πρωτεύουσα. Και φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συγγράφουν ένα μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που κατατίθενται από τους ευρωβουλευτές και που στην πράξη οι ευρωβουλευτές δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της διαπραγμάτευσης τόσο ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές ομάδες όσο και με τους άλλους δύο θεσμούς, με την Κομισιόν και με το, και με το Συμβούλιο. Αν αναφέρατε... δεν είχαν αυτή τη συνδρομή των λομπιστών. Αναφέρατε μόλις ότι συγγράφουν οι ίδιοι οι λομπίστες. Συγγράφουν, είναι πολύ βασικό κομμάτι του ρόλου τους. Ναι. Πριν γίνει ένα προηγούμενο μεγάλο σκάνδαλο το 2011 που δημοσιογράφοι παρίστησαν τους λομπίστες και, και κάποιοι ευρωβουλευτές δέχτηκαν να καταθέσουν τροπολογίες σε αντάλλαγμα, με αντάλλαγμα χρηματικό, η πρακτική του copy-paste μειώθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πράξη έχει μειωθεί, έχει μειωθεί το φαινόμενο, οι ιδέες, οι βασικές ιδέες, πολύ συχνά να έρχονται από τα λόμπι. Μπορεί μιλάτε... να κάνουμε περισσότερες αλλαγές, να μην καταθέτουμε τις τροπολογίες αυτούσιες, αλλά η ουσία του φαινομένου παραμένει ίδια. Μιλάτε για την υπόθεση τότε με το σκάνδαλο με έναν Αυστριακό ευρωβουλευτή, τον Στράσερ, που εμφανίστηκαν οι δημοσιογράφοι παριστάνοντας τους λομπίστες. Ένα Ρουμάνο και ένα Σλοβαίνο, ναι. Αυτοί οι τρεις πήγαν φυλακή 3-4 χρόνια. Αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, ο Στράσερ, είναι αυτός ο οποίος εξασφάλιζε γύρω στα 100 χιλιάρικα το χρόνο για να προωθεί, να επηρεάζει, να το πω έτσι κομψά, τη σύνταξη κοινοτικής νομοθεσίας υπερεπιχειρήσεων. Όχι, αυτός πήρε 100.000 μόνο για μια τροπολογία που κατέθεσε. Για εκείνη τη συγκεκριμένη τότε. Ναι, και δεν είχε καν τσεκάρει την εταιρεία που του την πρότεινε αν υπάρχει. Γιατί αν την είχε τσεκάρει σε ένα μητρό εταιριών, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Γιατί ήταν ψεύτικη εταιρεία που είχε φτιάξει η δημοσιογράφη. Αυτά είναι απλά ακραίες περιπτώσεις. Όπως και της κυρίας Καϊλή, νομίζω, και του όλου του δικτύου που υπήρχε γύρω από την κυρία Καϊλή, που αναδεικνύουν το πιο βαθύ πρόβλημα, που είναι ότι πολυεθνικές εταιρείες μέσω των λομπιστών τους έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση μισού δισεκατομμύριου ανθρώπων, 27 κρατών μελών, δηλαδή κατά 70% των συναντήσεων της Επιτροπής είναι πολυεθνικές, 60-70% των λομπιστών που είναι στις Βρυξέλλες δουλεύουν για τις πολυεθνικές, ίδιο ποσοστό έχουν οι πολυεθνικές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τελικά ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την νομοθεσία είναι οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Οι λαοί είναι στο περιθώριο. Τα συνδικάτα είναι μόνο 1%. Είδαμε μάλιστα ότι ένας συνδικαλιστής ηγέτης είναι και αυτός μπλεγμένος στο σκάνδαλο. Δηλαδή ούτε αυτό το 1% στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπεί τους εργαζόμενους. Η ΜΚΟ είναι 20%. Μεγάλη συζήτηση ποια ΜΚΟ είναι, τι και τι εκπροσωπεί. Αλλά έχουμε έναν τρόπο διακυβέρνησης όπου αφήνει τον πολύ κόσμο στο περιθώριο. Και αυτό που αναδεικνύει η περίπτωση που έχουμε τώρα με το Κατάρ είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο παίζουν σημαντικό ρόλο και τρίτα κράτη. Το μόνο τρίτο κράτος στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις και είναι μια ιστορική απόφαση αυτή που επιβλήθηκε φέτος είναι η Ρωσία. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων της Ρωσίας δεν έχουν δικαίωμα να μπουν σε κανένα κύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε να συναντήσουν κανέναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τη Σαουδική Αραβία, παρόλο τις σφαγές δημοσιογράφων, την εισβολή στην Ιεμένη κτλ. Δεν ισχύει για το Ισραήλ που κατέχει την Παλαιστίνη και που κάνει όλα τα εγκλήματα που γνωρίζουμε. Και να δούμε τι θα ισχύσει και για το Κατάρ, που αυτή τη στιγμή κάνει μια ξεκάθαρα εχθρική ενέργεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει χρηματίσει στελέχη της. Σήμερα υπάρχει μια ψηφοφορία για ένα ψήφισμα που προσπάθησε να σταματήσει το Λαϊκό Κόμμα και το Φιλελεύθερο Κόμμα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός συμβιβασμός. Αλλά τι αφορά, σε τι αφορά αυτή η ψηφοφορία? Στο Κατάργκετ. Θα είναι ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το Κατάργκετ, όπου εκεί θα δούμε ποια θα είναι η θεσμική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μιλάμε για θεσμική κρίση. Το Κατάργκετ αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια θεσμική κρίση σε πάρα πολλά επίπεδα. Και Νίκο, άμα ξαναπάμε λίγο πίσω στην ιστορία, πώς ξετυλίχθηκε όλη αυτή η ιστορία, θα δούμε ότι άρχισε η έρευνα των μυστικών υπηρεσιών από το 2021. Ξέρουμε ότι η ΕΕΠ δεν ήταν σε αυτή την έρευνα. Η ΕΕΠ μάλλον είναι μόνο για να παρακολουθεί την αντιπολίτευση. Όχι μόνο από ό,τι φαίνεται. Και όχι μόνο, γιατί και τους συμπολιτευόμενους υπουργούς. Έχουμε το Φλεβάρι, την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Μάρτιο έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου Τον Απρίλιο έχουμε την πρόταση από τον Μαργαρίτη Σκηνά, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την νομοθετική πρόταση, να απελευθερωθούν οι βίζες με το Κατάρ. Και στη συνέχεια έχουμε την κυρία Καϊλή, η οποία κάνει επιθετικό λόμπι στους συναδέλφους της. Η κυρία Καϊλή με τον κύριο Παντσέρη και τους υπόλοιπους, για να περάσει αυτή η απελευθέρωση βίζας. Η κυρία Καϊλή φτάνει να ψηφίσει σε μια επιτροπή στην οποία δεν είναι μέλος, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια. Και μετά φτάνουμε εκεί που φτάνουμε, το Νοέμβρη του 2022 πάει και αυτή και ο κύριος Σκηνάς στο Κατάρ. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και στη συνέχεια. Ότι να ρωτήσω. Τα ονόματα των εμπλεκομένων, η λίστα των ονομάτων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ανεξαρτήτως της υπόθεσης στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η κυρία Καϊλή, η οποία, να πω, είναι συντετριμένη, όπως λέει ο δικηγόρος της, και αθώα, και προφανώς είναι αθώα μέχρι να αποδειχτεί ότι είναι ένοχη. Όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχτεί η ένοχή τους. Ανεξάρτητα από αυτή την ιστορία, είναι ακριβές το στοιχείο που έχω ότι στο Μητρό που έχουν φτιάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγώ το λέω Μητρό ξεπλήματος των λόμπι, εκεί είναι εγγεγραμμένα ήδη 13.366 τέτοια? Ναι, είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολλά. Στην πραγματικότητα είναι γύρω στις 5.000 οργανώσεις που ενεργοποιούνται, γιατί πολλές οργανώσεις μπαίνουν στο Μητρό απλά για να πουλήσουν μούρι, να το πω έτσι απλά, στους πελάτες τους ή δεν ξέρω εγώ σε ποιον, ότι έχουν παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλασματικός αυτός ο αριθμός. Οι οργανώσεις είναι γύρω στις 5.000 που πραγματικά συμμετέχουν. Ο αριθμός των 30.000 που είπα είναι οι άνθρωποι που απασχολούνται από οργανώσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον μια συνάντηση το χρόνο με κάποιο υψηλό βάθμο στελέχος της Επιτροπής ή έχουν μια κάρτα εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν 6.000 λομπίστες με μόνιμη κάρτα εισόδου στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, τώρα που συζητιόταν η Διρεκτίβα για τις πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες delivery και τα λοιπά, για την Uber και για την Deliveroo, στα τελευταία στάδια της νομοθεσίας πηγαίνουν και χτυπάγανε πόρτες χωρίς ραντεβού στους ευρωβουλευτές για να τους πούνε τι να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τον όρο Μητρό ξεπλήματος. Σίγουρα δεν είναι αποτελεσματικό. Σίγουρα δεν υπάρχουν ποινές καταρχάς για το αν δηλώσεις ψεύτικα στοιχεία. Και σίγουρα, άμα θέλεις να κάνεις lobbying και δεν θέλεις να δηλώσεις τίποτα, υπάρχει τρόπος. Και αυτό ακριβώς έκανε το Κατάρ. Κρυβόταν πίσω από τη διπλωματική του αντιπροσωπεία. Τελευταία φορά που είδαμε μια εταιρεία από το Κατάρ στο Μητρό ήταν πριν από 5 χρόνια, την Qatar Airways. Οπότε και αυτά ακριβώς τα θέματα είναι που συζητούνται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αφενός, θα πρέπει να καλυφθούν και οι εκπρόσωποι τρίτων χωρών από το Μητρό, και στη συνέχεια, αν θα πρέπει το Μητρό να γίνει πιο υποχρεωτικό, και τρίτον, αν θα πρέπει και για τους ευρωβουλευτές να μπουν περισσότεροι πιο αυστηροί όροι, διότι οι ευρωβουλευτές, 1/3 των ευρωβουλευτών έχει δεύτερη δουλειά. Πολλοί βγάζουν περισσότερα από εταιρείες που τους απασχολούν παρά από το βουλευτικό τους μισθό. Και αυτά είναι ζητήματα που αυτή τη στιγμή συζητιούνται με ιδιαίτερη ένταση. Θυμάμαι από το 2... πέρα... Παρακαλώ. Ναι, όχι. Θυμάμαι το 2017. Τότε είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για δωροδοκία στον Βολοντέ, επικεφαλής της κεντροδεξιάς, αυτός πια στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αυτό αφορούσε την υπόθεση Αζερμπαϊτζάν για ένα ξέπλυμα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 12-14. Αυτή τι υπόθεση ήταν, κύριε Βασαλή? Τη θυμάστε? Δεν τη γνωρίζω. Τη θυμάμαι την υπόθεση. Την είχα διαβάσει στον τύπο, αλλά δεν τη γνωρίζω καλά, διότι το Συμβουλίο της Ευρώπης είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Με 47 κράτη-μέλη δεν είναι στον τομέα ειδίκευσής μου. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτό το σκάνδαλο δεν δημιούργησε ιδιαίτερους τριγμούς στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή, αυτές οι σχέσεις συνεχίζουν και είναι αγαστές, παρά και την πρόσφατη επίθεση στα αρμενικά σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πλήρη συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα. Και αυτό βάζει ερωτήματα. Γιατί δηλαδή με κάποιες κυβερνήσεις, όπως η ρωσική, υπάρχει η αντιμετώπιση που υπάρχει, και με άλλες που, πέρα από το τι μπορεί να πει κανείς για τη δημοκρατία, για το διεθνές δίκαιο, φαίνεται να προσπαθούν να υπονομεύσουν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή από το συμφέρον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεσμό να το πάρουμε. Με κάποια κράτη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερασπίζεται τον εαυτό της. Έχει σχέση αυτό με το ότι το Κατάρ έχει τόσο μεγάλη παρουσία στην ευρωπαϊκή οικονομία? Ας πούμε είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Mm-hmm. Η Αγγλία δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα περισσότερα παράγωγα και χρηματοπιστωτικό προϊόντα που είναι σε ευρώ ακόμα συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αντίφαση που μπαίνει στο προσκήνιο και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να υποκλίνεται μέχρι στιγμής στις μοναρχίες του κόλπου, στις αιματηρές μοναρχίες του κόλπου, στο Ισραήλ, και νομίζω ότι υπονομεύει η ίδια κάθε φιλοδοξία, ας πούμε, κάθε εντύπωση που θέλει να δημιουργήσει ότι υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Και ότι γι' αυτό, για παράδειγμα, συνεχίζεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν παίρνονται πρωτοβουλίες για να σταματήσει τόσο πόλεμος. Πριν κλείσουμε αυτή τη συνομιλία, επιβεβαιώστε μου κάτι. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, όταν Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισαν το ψήφισμα υπέρ Κατάρ, εκεί που μέσα γράφεται υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις για το Κατάρ, ήταν γνωστά και στο Στρασβούργο τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις για τους χιλιάδες νεκρούς στο Κατάρ, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό που δεν ήταν γνωστό ήταν ο χρηματισμός. Ο οποίος χρηματισμός, άμα υπήρχε ένα συμβόλαιο επικοινωνιακών υπηρεσιών, ίσως να μην είχε γίνει και τόσο μεγάλο σαματάς. Αν είχαν κοπεί αποδείξεις, λέτε, θα ήταν όλα νόμιμα. Πιθανόν. Το κάνουν οι Αμερικάνοι. Το κάνουν οι Αμερικάνοι αυτό. Δηλώνουν πόσα χώνουν στους υποψήφιους προέδρους και όλα είναι εντάξει. Ακριβώς. Στην Αμερική υπάρχει άλλο σύστημα. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Εγώ δεν το υπερασπίζομαι σε καμία περίπτωση. Αλλά δηλαδή στην Αμερική είναι ξεκάθαρο ποιος αγοράζει πιο πολιτικό, αν θέλετε. Είναι μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Έτσι. Και θεωρείται κάτι το normal. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή παριστάνουμε ότι γίνεται κάτι άλλο. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται το ίδιο πράγμα. Και σε απόλυτους όρους αυτή είναι μια χειρότερη κατάσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι δεν επιτρέπει κανέναν έλεγχο. Μάλιστα. Κύριε Βασάλο, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας ο διδάκτορ Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ο κύριος Γιώργος Βασάλος. Πως το είπα, δεν το είπα εγώ Κώστα μου, ο Γκάτσος το είπε. Έλα της θάλασσας Θεριό και του πελάγου Μπόρα, το φοβερό σκουπιδαριό να διώξει από τη χώρα. Ο Γκάτσος, όχι εγώ. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πες μας τι γίνεται με την κυρία Σπυράκη. Έχουμε αυτή την εξέλιξη του εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ζήτησε να αρθεί η ασυλία της κυρίας Καϊλή και της κυρίας Σπυράκη, βασιζόμενο σε μια έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΟΛΑΦ, σύμφωνα με την οποία φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ατασταλίες όσον αφορά την χρήση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πρέπει να αποδίδονται για τους μισθούς των υπαλλήλων, των βοηθών τους. Και κάτι που ενδεχομένως να μην έχει γίνει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως, ο εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε αυτήν την άρση ασυλίας. Υπάρχει και δήλωση της κυρίας Σπυράκη. Ότι δεν έχει αυτό καμία σχέση με το Κατάργκεϊτ. Είναι διαφορετική, διαφορετική υπόθεση. Έχει κάνει δηλώσει η κυρία Σπυράκη? Έχει κάνει δήλωση ο κ. Σπυράκη και έχει πει ότι δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και ότι σίγουρα ότι θα φανεί αμέσως ότι δεν έχει υπάρξει καμία ατασταλία και ότι όλα τα χρήματα που παίρνει για αυτούς τους σκοπούς έχουν πάει σκοπούς αυτούς κτλ. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Ναι, και βλέπω εδώ ότι έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι θέτει την ασυλία της, πώς το λένε, στη διάθεση του εισαγγελέα. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά ειδικό στην κυρία Καϊλή, πού βρισκόμαστε? Είχαμε τις ομολογίες, όπως αναφέρουν τα βελγικά και ιταλικά μέσα ενημέρωσης, του συντρόφου της, του Ντόρτσι, ο οποίος είπε ότι αυτός είχε τα χρήματα, ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που διακινούσε τα χρήματα για λογαριασμό των άλλων και κυρίως του Παντσέρη, και κάλεσε τη δικαιοσύνη να αφήσει ελεύθερη την σύντροφό του, την Εύα Καϊλή, για να φροντίσει, όπως είπε, την μικρή του κόρη. Αυτή είναι η εξέλιξη και βέβαια έχουμε τις 22 Δεκεμβρίου, την άλλη εβδομάδα, την απόφαση των βελγικών αρχών για το κατά πόσο θα είναι προφυλακιστικά ή όχι. Με τη σύνοδο που γίνεται εκεί? Η σύνοδος γίνεται μέσα σε ένα κλίμα εξαιρετικά βαρύ. Πρώτον, διότι υπάρχει φυσικά όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Qatargate. Και δεύτερον, διότι δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή καμία δυνατότητα να συμφωνήσουν για οτιδήποτε οι αρχηγοί, μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα του κλαφών, το οποίο θα συζητηθεί βέβαια, αλλά δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις. Νομίζω η πιο χαρακτηριστική δήλωση που έγινε σήμερα όσον αφορά το κλίμα ήταν αυτή της Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αυτό το αίσθημα που κυριαρχεί στις Βρυξέλλες και γι' αυτό και υπάρχει ένα πάρα πάρα πολύ βαρύ κλίμα αυτές τις μέρες. Εάν τιμητής της αξιοπιστίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία φασίστο, όπως είναι αυτή, η μνήτρια του Μουσολίνη, είναι κατανοητή και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόση είναι η αξιοπιστία της, είναι το δικό μου το σχόλιο. Και θα συμφωνήσω. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Θέλω να τα πω χωρίς να με ρωτήσεις. Θέλω να τα πω όπως υπάρχουν στο μυαλό. Θέλω να τα πω σαν να παραμείνω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας, τη Βάνα τη Στέλου. Γεια σου, Βάνα μου. Καλό βράδυ, καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Δώσε μας μια εικόνα, τι γίνεται εκεί με τον Ιμάμογλου. Λοιπόν, σήμερα είχαμε την δεύτερη μέρα που, του συλλαλητηρίου. Πριν από λίγο τελείωσε. Ολοκληρώθηκε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Φυλακίζουν τον δήμαρχο που εσείς επιλέξατε, είπε απόψε ο Ιμάμογλου. Παρουσία και των έξι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήρθανε στο συλλαλητήριο για συμπαράσταση αλληλεγγύης στο δήμαρχο και μίλησαν όλοι με ξεκάθαρες αιχμές ότι πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου, την πρωτόδικη απόφαση, γιατί ο Ιμάμογλου θα κάνει και έφεση, άρα δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμα η υπόθεση. Πίσω λοιπόν από αυτή την απόφαση βρίσκεται ο πρόεδρος Ερντογάν, που χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη για να εξουδετερώσει τους αντιπάλους του. Χαρακτήρισε τη σημερινή κυβέρνηση άρρωστη και τους κυβερνώντες άρρωστους. Έκανε μια ηγετική εμφάνιση που φάνηκε να ετοιμάζει την υποψηφιότητά του. Τώρα, να σου πω ότι οι αναλυτές, ακόμη και φύλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση, κάνουν λόγο για λάθος του Ερντογάν, εάν και εφόσον ενεπλάκει με τη δικαιοσύνη, γιατί ηρωποιείται για δεύτερη φορά ο Ιμάμογλου, ενώ ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει παρόμοια αγωγή κατά του δημάρχου της Άγκυρας, του Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι επίσης ένας ισχυρός δυνάμει αντίπαλος του Ερντογάν, και γιατί έτσι ο Ερντογάν θέλει να έχει έναν άοσμο πολιτικά και έναν ακίνδυνο, αδύναμο απέναντί του υποψήφιο αντίπαλο, που είναι ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Τώρα, να σου πω επίσης ότι είχαμε και αντιδράσεις προλίγου. Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελίκ, είπε ότι όσοι νομίζουν, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην όλη διαδικασία, τη δικαστική διαδικασία, είναι συνωμότες, είναι συνωμοσία όλο αυτό. Ενώ ο Μπαχτσελί είπε και κάτι άλλο, ο εταίρος του Ερντογάν, ότι αυτή η δικαστική υπόθεση χρησιμοποιήθηκε από ορισμένους στην αντιπολίτευση κατά της προεδρικής υποψηφιότητας του αρχηγού του Τζέχεπε, του Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Τώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η όλη υπόθεση, πάλι κατά αναλυτές, δυνάμωσε από χθες τον Ιμάμογλου, που ήταν απλά στην αφάνεια, και που, ανοίγω παρένθεση, υπάρχουν οι ενδο αντιπολιτευτικές κόντρες, γιατί ο Κιλιστάρογλου γνωστόν δεν θέλει τον Ιμάμογλου, παρόλο ότι είναι στο ίδιο κόμμα. Η Αξενέρ χθες έσπευσε αμέσως με το που έγινε γνωστή η απόφαση και έγραψε στο Twitter «Έρχομαι», ήρθε εσπευσμένα από την Άγκυρα και τον στήριξε πολύ ανοιχτά και στη συγκέντρωση που έγινε χθες το βράδυ, και η οποία έδειξε κατ' ουσίαν ότι αυτόν τον υποψήφιο θέλει, και αυτή κοντράρεται με τον Κιλιστάρογλου. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε επιλογή αρχηγού. Αυτή λοιπόν η ιστορία που έγινε χθες δυνάμωσε τον Ιμάμογλου, και οι ένδο αντιπολιτευτικές διαπραγματεύσεις για την επιλογή υποψηφίου έχουν πλέον ανατραπεί, λένε αναλυτές. Και προς Θεού, μην κάνει το λάθος δεύτερη φορά ο Ερντογάν. Η πρώτη ήταν το 19, που έδωσε εντολή να επαναληφθούν οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, και από δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες ψήφους κέρδισε ο Ιμάμογλου με 800.000 ψήφους διαφορά. Ακριβώς. Έγινε, τον έκανε παγκόσμια γνωστό και τον ηρωποίησε. Το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Έχεις την αίσθηση ότι με αυτό που έχει γίνει τώρα εκεί έχει δοθεί το χρήσμα στον Ιμάμογλου για τις επόμενες εκλογές? Όχι, γιατί καμία αίσθηση ακόμα προς το παρόν. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Απόψε ήταν και η έξι, όπως είπαμε, ήταν μεγαλειώδης συγκέντρωση. Μεγαλειώδης μπροστά στο Δημαρχείο. Για μια λαοθάλασσα μιλάμε. Και επίσης, εκείνο που έχει όμως μια σημασία να το πούμε, είναι, Νίκο, ότι οι Αμερικανοί φαίνεται να προτιμούν τον Ιμάμογλου, γιατί πληροφορίες του τύπου που διαρρέουν λένε ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα έχει ξεκινήσει ένα lobbying, είναι και της μόδας η λέξη, υπέρ του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, έπειτα και από την χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο που θα πούμε εδώ για τους ακροατές που δεν ξέρουν. Η ιστορία, λένε αναλυτές, επίσης εδώ να μην επαναληφθεί. Γιατί, ποια ιστορία, το 1999... Η φυλάκιση του ίδιου του Ερντογάν. Μπράβο, ήταν δήμαρχος ο Ερντογάν, φυλακίστηκε 5 μήνες για ένα τραγούδι, για ένα ποίημα που είπε, πήκε μέσα και από εκεί και πέρα ηρωποιήθηκε, βγήκε έξω και έγινε το μεγάλο μπάμα. Ακολούθησε τέλος πάντων όλη αυτή η πορεία και έφτασε ως την Προεδρία. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τον Ιμάμογλου. Πάντως, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη μέρα εδώ, με σιγουριά δηλαδή, είναι πάρα πολύ δεστά τα πράγματα και δεν έχει πάρει και ο Ερντογάν ακόμα θέση, ο οποίος ηρίστανε παρόδο σήμερα επιστρέφοντας από το Τουρκμενιστάν, μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους, αφού τα ρίξε, τάχωσε στον Μπορέλ και απέρριψε αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανακοίνωση, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδικάζει την Τουρκία για το τουρκολιβικό μνημόνιο, και ήταν και πολύ επικριτικός ο Ερντογάν, είπε ότι δεν συζητάω με τον Μπορέλ. Με τον Μπορέλ θα συζητήσει ο Τσαβούσογλου ή ένας άλλος υπουργός μου. Κλείνω την παρένθεση. Ο Ερντογάν είπε ότι ναι μεν θα είναι η τελευταία μου θητεία το 2023, τον Ιούνιο, αλλά η επόμενη προεδρική θητεία είναι η τελευταία του, είπε, αλλά θα συνεχίσω να προεδρεύω στο κόμμα που ίδρυσα. Δεν αποσύρεται δηλαδή από την πολιτική. Τώρα, όποιος μπορεί να πει με σιγουριά ότι μπορεί να προβλέψει την επόμενη μέρα στην Τουρκία ή την επόμενη μέρα του Εκρέμη Μάμπογλου, θα είναι ανακολουθία. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά στην Τουρκία. Εδώ στα δικά μας πρέπει να σας πω ότι όλα πηγαίνουν εξαιρετικά, όλα πηγαίνουν περίφημα. Αυτό κατέγραψε και η έρευνα της MRB, η οποία παρουσιάστηκε το πρωί εδώ από τον κύριο Μαύρο, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Οι λέξεις οργή και φόβος είναι αυτές οι οποίες εκφράζουν περισσότερο τους Έλληνες πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, σε ποσοστό το οποίο αγγίζει το 47%, επαναλαμβάνω, οργή και φόβος. Και ακολουθούν οι λέξεις παρέτηση και απογοήτευση με 35,5%. Καλησπέριζω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λουράντο, είναι ο πρόεδρος των φαρμακοποιών της Αττικής. Καλησπέρα κύριε Λουράντε. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Έχουμε ελλείψεις σε αντιγρυπικά, σε αντιβιωτικά. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, αντιγρυπικά εμβόλια δεν θα λέγω ότι έχουμε ελλείψεις. Έχουμε ελλείψεις όμως σε όλα τα άλλα φάρμακα και είναι πάρα πολλές, τόσες που ειλικρινά εγώ τουλάχιστον 40 χρόνια που είμαι στο ΕΠΑΕ, οι περισσότερες ποτέ. Ελλείψεις κοινής χρήσης φάρμακα. Χρήσιμα, αντικατάστατα, αντικατήστατα. Χάνουμε την σύνδεση, αν μπορείτε να... Ναι, σταθερά είμαι στο κομματιό μου. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, διότι τα φάρμακα τα οποία ουσιαστικά λείπουν είναι και κοινής χρήσης. Δηλαδή, ας πούμε, είναι... Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Λουράντο. Ιωάννα, κάνε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε πάλι. Μέχρι να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Λουράντο, να επανέλθω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή στην εξαμηνία έρευνα της MRB, την οποία παρουσίασε ο Δημήτρης Μαύρος σήμερα το πρωί εδώ στον Νίκο, του Χατζη Νικολάου. Παναλαμβάνω λοιπόν, οργή και φόβος. Τα αισθήματα τα οποία κυριαρχούν στο 47% των πολιτών. Παρέτηση και απογοήτευση. Τα αισθήματα που κυριαρχούν στο 35,5%. Η ελπίδα αναζητείται. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Λουράτο. Μας ακούτε? Σας ακούω τώρα. Είμαι στο νέο τηλέφωνο, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, μας λέγατε ότι έχουμε ελλείψεις σε καθημερινά φάρμακα. Βεβαίως, σε καθημερινά φάρμακα, σε φάρμακα αντιβιωτικά, παραδείγματος χάρη παιδικά, σε παυσίπονα, σε εισπνεώμενα, δεν το συζητώ, εκεί είναι η μεγάλη έκπληξη των ελλείψεων, σε αντιβυχικά, σε σιρόπια τελικά, τα οποία ουσιαστικά μπορεί κάποια από αυτά να αντικαθίστανται, αλλά και ο κόσμος θέλει αυτό που έπαιρνε, αυτό που ξέρει και δεν μπορεί να ανταλλάξει. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Πρόεδρε? Αυτό οφείλεται κυρίως, θα έλεγα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο όσον αφορά κάποια από αυτά τα φάρμακα. Παραδείγματος χάρη, παρακεταμόλ είναι έλλειψη σε όλη την Ιφίλιο. Γιατί? Διότι το 60% της παρακεταμόλης παράγεται σε Κίνα και σε Ινδία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η παραγωγή εκεί ή έχει μειωθεί ή η ζήτηση έχει μεγαλώσει. Σε κάθε περίπτωση, τα εισαγόμενα φάρμακα ή η πρώτη ύλη που παρασκευάζεται εδώ στην Ελλάδα, η παρακεταμόλης σε παυσίπονα και αντιπυρετικά, λείπει. Οπότε έχουμε πολύ λίγες ποσότητες σε ντεπό σιρόπια, λέω ένα παράδειγμα. Όμως υπάρχουν και άλλα σιρόπια, τα οποία έχουν παρακεταμόλη και είναι ακριβώς το ίδιο. Και αυτά όμως σιγά σιγά αρχίζουν να λείπουν. Όταν όμως υπήρχαν, ο κόσμος ήθελε το ντεπό, δεν ήθελε να το αλλάξει με άλλο. Λάθος, πιστεύω, τεράστιο λάθος. Το να μην δέχεσαι την αντικατάσταση ενός φαρμάκου ενώ έχει πάρει την άδεια του ΕΟΦ ότι είναι σωστό το φάρμακο και είναι ακριβώς το ίδιο, με την ίδια αναλογία, με την ίδια δραστική ουσία, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί επιμένει ο κόσμος σε φάρμακα τα οποία λείπουν από την αγορά. Αυτό είναι το πρώτο. Το άλλο όμως πολύ σημαντικό επίσης θέμα είναι το ότι γίνονται παράλληλες εξαγωγές. Σε φάρμακα ειδικά πολύ ακριβά, τα οποία για την Ελλάδα έρχονται σε φθηνή τιμή, κάποιοι τα παίρνουν και αντί να τα παραδώσουν στα ελληνικά φαρμακεία όπως πρέπει, τα δίνουν στα φαρμακεία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Να μου πείτε είναι σκροκέρδια και ότι παρόλο που είναι σκροκέρδια, είναι νόμιμη η σκροκέρδια αυτή. Ναι, είναι νόμιμη. Δεν είναι ηθική όμως. Γιατί λείπουν τα φαρμακεία από την ελληνική αγορά. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Λουράντε, που τα παίρνουν και ποιοι είναι αυτοί που τα δίνουν? Είναι φαρμακαποθήκες. Είναι φαρμακαποθήκες. Κοιτάξτε, οι χώρες θα εισάγουν από τις μητρικές εταιρείες με τιμές πολύ χαμηλές. Μάλιστα, σε λίγες μέρες θα πέσουν και άλλο τα φάρμακα αυτά. Θα φτάσουν ακόμα και κάποια μείον 7%. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτά όμως τα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πανάκριβα. Τι γίνεται? Αυτοί λοιπόν που τα παίρνουν από τις εταιρείες για να τα δώσουν στα φαρμακεία ως ενδιάμεση, γιατί αυτό κάνουν και έτσι πρέπει, γιατί δεν μπορεί η εταιρεία να δίνει σε 10.000 φαρμακεία κάθε μέρα. Αυτοί λοιπόν αντί να τα δώσουν σε ελληνικά φαρμακεία νομίμως, γιατί η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δίνουν στο εξωτερικό, κερδίζοντας πάρα πολλά λεφτά. Νόμιμα βέβαια, αλλά ηθικά δεν στέκει. Και δεν στέκει ηθικά γιατί και το κράτος θα πρέπει να καταλάβει ότι ο ΕΟΦ αυτό πρέπει να κάνει, να καλύπτει την ελληνική αγορά, να απαγορεύσει εισαγωγές. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν μπορεί να τις απαγορεύσει, οφείλει να τις απαγορεύσει για το κοινό καλό. Το κράτος τι έχει καταλάβει από αυτό που λέτε? Λένε θα απαγορεύσουν. Κάποιοι απαγορεύουν, αλλά δεν το ελέγχεις. Άμα δεν το ελέγχεις, άμα λες απαγορεύεται, αλλά δεν μπορεί να το ελέγξεις, δεν γίνεται. Τι είδους απαγορεύση είναι αυτή? Πώς υποτίθεται το ελέγχουν? Δεν το ξέρουμε, μηχανισμούς που δεν έχουν. Τώρα μου πείτε τι κάθομαι και λέω. Αυτή είναι αλήθεια όμως. Μάλιστα. Δηλαδή έρχεται κόσμος τώρα στο φαρμακείο, σας ζητάει το φάρμακο και εσείς δεν το έχετε. Και ακριβώς. Μπορεί να είναι και το εισπνεώμενο, το οποίο είναι και ζήτημα. Εντάξει, εκεί πλέον γίνεται το μεγάλο πανηγύρι, δεν υπάρχει τίποτα. Και πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτή την φαρμακευτική βοήθεια? Και ξαναλέω στα εισπνεώμενα, που εκεί δεν παίζουμε. Ναι, τι κάνουμε? Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δεν ξέρω. Τρέχει ο κόσμος, ξέρετε τι γίνεται. Ειδικά το μεγάλο πρόβλημα τα έχουν τα φαρμακεία όταν εφημερεύουν και διημερεύουν. Εκεί ξέρετε ότι δεν είναι όλα ανοιχτά. Και παρόλο που ο κόσμος πάει από φαρμακείο σε φαρμακείο, έχω λυπηθεί ανθρώπους, πολίτες οι οποίοι έρχονται στο φαρμακείο μου και τους λέω σε πόσα φαρμακεία έχετε πάει πριν από μένα. Και άλλοι μου λένε 20, άλλοι μου λένε 30, άλλοι μου λένε έχουν πάει την Αθήνα. Και δεν μπορούν να το βρούνε. Εντάξει, όντως είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Πείτε μου κάτι, υπάρχει κάποια υπηρεσία? Υπεύθυνος είναι ο ΕΟΦ. Μάλιστα. που να ελέγχει τι αποθέματα υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Σαφέστατα. Τι αποθέματα έχουν οι φαρμακαποθήκες, τι εξάγουν, πόσα εξάγουν και πού τα εξάγουν. Ποια κρατική υπηρεσία είναι αυτή? Ο ΕΟΦ είναι. Βεβαίως. Ο ΕΟΦ. Ναι. Και τι λέει ο ΕΟΦ, ξέρετε? Ναι, ο ΕΟΦ αντιλαμβάνομαι ότι όταν βγαίνει ο υπουργός και λέει από, από έξω που είναι ότι θα καλέσει τις φαρμακαποθήκες και θα βάλει πρόστιμα κτλ. Γιατί είπα να πει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, παρόλο που εδώ και 1,5-2 μήνες περίπου έχουν απαγορευτεί οι εξαγωγές για κάποια φάρμακα. Α, για να το λέει ο υπουργός αυτό, είπα να πει ότι δεν ελέγχεται. Δεν θα έλεγα, δεν μπορώ να το εννοήσω διαφορετικά. Πόσο υποτίθεται πρέπει να είναι το απόθεμα το οποίο πρέπει να διατίθεται? Ένα 30% πρέπει να έχουν απόθεμα. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα, θα σου πω ένα παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Δεν μπορεί σήμερα να μου στέλνουν 2 τεπών. Δεν μπορεί αύριο να μου στέλνουν 1 αντιβυχικό. Δεν είναι δυνατόν ολόκληρες φαρμακαποθήκες να λένε δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω. Δεν μπορεί, ας πούμε, το Σερετάιτ να λείπει από την αγορά 1,5 μήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν άλλα φάρμακα να λένε ότι δεν ξέρουμε θα έρθουμε από το νέο χρόνο. Λοναρίτ παραδείγματος χάρη. Δεν υπάρχει, λέει, παρακεταμόλιο, το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει, εδώ και 3 μήνες λείπει από πρώτη του έτους. Και θα δούμε. Αμα πού το καταλαβαίνω αυτό? Κύριε Λουράντε, να στείλω τις καλησπέρες μου, εκτός από εσάς, στα ιδανικά τους, στην Ευρωπαϊκή τους Ένωση, στην νομιμότητά τους και στο μαυραγωρητισμό τους. Να είστε καλά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και το προσυπογράφω αυτό που είπατε. Να είστε καλά. Και εσείς καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Τα μάτια μου κλειστά και έδωσα βάση. Έκανα στάση στη δική σου γειτονιά. Με αγωνίες και καημούς έχω χορτάσει. Είχα τα μάτια μου κλειστά και έδωσα βάση. Το κουράγιο την αγκαλιά σου να την απαρνιόμουνα. Να είχα το κουράγιο στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα. Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα. Λουλούδια στην καρδιά και εσύ μια πέτρα. Κάτσε και μέτρα πόσο μου κάνες κακό. Τι μου έχεις δώσει και τι πήρες, κάτσε μέτρα. Είχα λουλούδια στην καρδιά και εσύ μια πέτρα. Να είχα το κουράγιο την αγκαλιά σου να την απαρνιόμουνα. Να είχα το κουράγιο στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα. Στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα. Κουράγιο την αγκαλιά σου να την απαρνιόμουνα. Να είχα το κουράγιο στη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουνα. Στη γειτονιά. γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντρέα Καργόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνατε, γιατί, τι κάνατε σήμερα στο Σύνταγμα? Κάναμε μια μεγάλη απεργία, μια μεγάλη κινητοποίηση. Όχι, δεν κάνατε αυτά, γιατί σας δίνανε τα μάτια. Άρα κάτι κάνατε. Τι κάνατε? Αυτό λέω. Και κάναμε το έγκλημα να διεκδικήσουμε να μην ζούμε με 737 ευρώ μισθό που ζουν οι ορισμένοι, να μην κοιμούνται σε κάμπινγκ οι αναπληρωτές της Σαντορίνης, να μην κάνουμε μάθημα με το παιδί αγκαλιά όπως έγινε και με την αναπληρωτή της Σαντορίνης στο ΕΠΑΛ. Απαιτήσαμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια. Καλά. Φαίνεται, είναι κολάσιμο. Καλά κάνανε και σας δίνανε τότε. Ναι, είναι κολάσιμο. Και όπως καταλαβαίνετε, πνίξαν τη συγκέντρωσή μας τα χημικά. Να πούμε όμως ότι παρότι εδώ και μέρες έχουμε στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Σταϊκούρα, και οι τρεις ομοσπονδίες, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΗΕΛΕ, έτοιμα για συνάντηση, και είχε αρνηθεί και είχε παραπέψει τον κύριο Σκυλακάκη ότι είναι αρμόδιος. Και πήγαμε μετά το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή να συναντήσουμε τον κύριο Σκυλακάκη, αλλά δεν μπορούσε να βγει έξω γιατί συζητάγαν στη Βουλή τον προϋπολογισμό και αρνιόταν τη συνάντηση. Μετά από αυτό και την επιμονή μας και δεν διαλύθηκε. Ο κύριος Σκυλακάκης είναι αυτός, είναι αυτός που έχει πει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος στην Ελλάδα. Ναι, είναι το γνωστό αυτό. Ναι. Και τελικά καταφέραμε, δεν διαλύθηκε η συγκέντρωσή μας, με επιμονή οι συνάδελφοι, και έγινε μια συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Βεζιρόπουλο, στο Υπουργείο Οικονομίας 3 ώρα το μεσημέρι, όπου βέβαια για μια ακόμα φορά μας άκουσαν, μας άκουσαν, γιατί δεν μας είχαν ακούσει το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τώρα, νιώτουσαν. Εκφράσαν τη συμπαράστασή τους, ότι ναι, όντως δυσκολεύεστε, ναι, ζουν σε εξαπλίωση πολλοί συνάδελφοι, αλλά από εκεί και πέρα οι αντοχές της οικονομίας τα γνωστά. Όπως επίσης δεν δεσμεύτηκαν και σε τίποτα σχέση με τις κτηριακές υποδομές. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που βάλαμε μπροστά, γιατί πέρα από τις συνθήκες διαβίωσης δικές μας, έχει να κάνει και την ασφάλεια στα σχολεία και με το πρόσφατο τραγικό, δεν θα πω εγώ ατύχημα, γιατί πολλά ατυχήματα έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Και αν το λέγαμε σε κάθε ανακοίνωση από θαύμα, δεν είχαμε θύμα κάποιο με αυτή, τελειώσαν τα θαύματα. Γιατί κλάψαμε τελικά για όλοι μαζί. Λέτε. Ναι. Και βάλαμε αυτό το ζήτημα, απαρχαιωμένα κτίρια επικίνδυνα, δώστε λεφτά επιτέλους. Και σε αυτό το σημείο το Υπουργείο εκφράζει την συμπαράστασή του, αλλά από εκεί και πέρα τα γνωστά. Θα επιμείνουμε. Παρόλα τα χημικά, την καταστολή, θα επιμείνουμε. Απαιτούμε να ζούμε και να δουλεύουμε αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το βασικό μας αίτημα. 14ος μισθός. Να θυμίσω, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, μια προσωρινή μνημονιακή υποχρέωση. Δεν το θυμάστε αυτό. Ναι, ήταν προσωρινό αυτό. Ναι, διαγωνίζονται οι δύο υποψήφοι πρωθυπουργοί που μας βγάλανε από τα μνημόνια και μας έβγαλε. Υπό μία ανένεια και η ζωή ολάκερη, προσωρινή είναι. Ακολουθεί το έρευος της ανυπαρξίας. Σωστό και αυτό. Κοιτάξτε, είναι θέμα και προτεραιοτήτων. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το είπαμε λίγο γλαφυρά σήμερα, γιατί έχουμε και έναν άλλο λόγο να είμαστε εξοργισμένοι. Είναι η κηδεία του 16χρονου σήμερα, μετά από αυτό το έγκλημα που έγινε. Και ξέρετε, όταν είναι 16 χρονών παιδί, το βλέπουμε σαν μαθητή μας εμείς. Στα Φρανία έπρεπε να είναι το παιδί 16 χρονών, και όχι εκεί που είναι τώρα. Εμείς έχουμε εκπαιδευτική ένα όπλο, το οποίο είναι πολύ μεγάλη προσφορά για τους μαθητές, είναι το όπλο της γνώσης. Και είναι επικίνδυνο, να πω εγώ, για αυτούς οι οποίοι υπηρετούν ένα σύστημα που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε πριν. Και αυτό το όπλο προσπαθούμε να το δώσουμε απλόχερα στους μαθητές μας, τα παιδιά των Ρωμά, τα Μεταναστόπουλα, τα Προσφυγόπουλα, στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Και προσπαθούμε τέλος πάντων μέσα από αυτή τη διαδικασία να φτιάξουμε ανθρώπους ελεύθερους, συγκροτημένες προσωπικότητες που να έχουν γνώση της πραγματικότητας. Αυτό δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται. Είναι στις προτεραιότητες η καταστολή, ο φόβος, ο τρόμος που καλλιεργεί. Έχουμε διαφορετικές απόψεις για το τι είναι σημαντικό στη ζωή τελικά και τι πρέπει να, που πρέπει να δίνει βάρος μια κοινωνία. Πείτε μου κάτι, για αυτή την αθλειότητα εκεί με τη συνάδελφό σας που κοιμάται στο αυτοκίνητο με το παιδί, που παίρνει το παιδί, εν πάση περιπτώσει, μαζί της. Γιατί δεν, ναι, δίνουν κάποια απάντηση? Τίποτα. Και ούτε το κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο, ούτε ο Δήμος. Κοιτάξτε, άμα δείτε τα καταρχήν στους προεφωνηπιακούς σταθμούς, είναι θέσεις πάρα πολύ λίγες. Και αν δείτε και τα όρια, τα μισθολογικά είναι 27.000 νομίζω και 33.000 μεικτά. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να πάρει ούτε καν βάουτσερ. Είναι, πώς το πω, πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι πάνε στην επαρχία και δεν έχουν τα παιδιά τους, πώς το πω, να έχουν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί είμαστε και πλούσιοι, όπως ξέρετε. Μπορεί να παίρνουμε 7, 8, 9 μισθά, είμαστε και πλούσιοι. Ενώ άμα είναι κάποιο μεγαλοξενοδόχο, θα τον μπορεί να παίρνει και βάουτσερ. Όσο είπατε ότι παίρνει ο πρωτοδιορισμένο. Ο πρωτοδιορισμένο την πρώτη χρονιά χωρίς προϋπηρεσία παίρνει 737 ευρώ μισθό, τη δεύτερη παίρνει 800 και οι αναπληρωτές παίρνουν 860, αλλά το καλοκαίρι είναι στο Ταμείο Ανεργίας, οπότε είναι περίπου τα ίδια και λιγότερα. Μάλιστα. Ναι, αλλά άκουγα τον κύριο Κερίδη το πρωί που έλεγε το μεσημέρι, που έλεγε ότι προκαλέσατε ένα χάος κυκλοφοριακό σήμερα στην Αθήνα. Γιατί τα κάνετε αυτά? Μήπως έχετε και τώρα διαδήλωση, κύριε Καργόπουλε, γιατί βλέπω εδώ στην Κηφισία σε ένα κόκκινο ποτάμι από αυτοκίνητα. Να πω βέβαια, σταματημένο ποτάμι. Μήπως έχετε και τώρα. Να πω, άμα έρθει κάποιος υψηλά ειστάμενος εδώ, ξένος πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι βέβαια και υπεύθυνος να έχει βάψει τα χέρια του με αίμα, να έχει σπάξει χιλιάδες λαούς, πρόεδρος της Αμερικής, λέω, της Γαλλίας, Γερμανίας, όχι μόνο κλείνουν όλοι οι δρόμοι για δύο τις μέρες, όλοι αυτοί που κόπτονται για την κίνηση του δρόμου παθαίνουν και λουμπάγκο από τις υποκλήσεις που κάνουν μόλις έρθουν αυτοί οι επίσημοι. Μόλις βγουν όμως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των παιδιών, όχι των παιδιών τους, γιατί αυτά στέλνουν σε άλλα σχολεία, οι δάσκαλοι των παιδιών του λαού και διεκδικούν το αυτονόητο να μπορούν να ζουν αξιοπρέπεια και τα παιδιά τους να μαθαίνουν γράμματα σε ένα σχολείο με ασφάλεια, τότε δημιουργούμε προβλήματα και δημιουργείται κίνηση στους δρόμους. Θα πάτε σε νέες κινητοποιήσεις? Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, ούτως ή άλλως, το πρωί 12.30 ώρα για τον προϋπολογισμό. Θα πάμε σε νέες κινητοποιήσεις. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Σας είπα, δεν μπορεί το 2022 να ζει ο εκπαιδευτικός σε αυτές τις συνθήκες. Ο μαθητής να πηγαίνει σε ένα σχολείο που αντί να συζητάμε αν θα έχει σύγχρονα εργαστήρια, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, να συζητάμε αν θα μπορεί να φύγει και να γυρίσουν όλοι οι μαθητές πίσω με ασφάλεια και ατιμελής. Και βέβαια και το περιεχόμενο της ίδιας της γνώσης. Αν το 2022 δηλαδή θα συζητάμε για το πόσο μαθητής θα παίρνει κάποιες δεξιότητες ή θα μαθαίνει γραφή και ανάγνωση απλά και πέντε πληροφορίες ή θα βγαίνει μια προσωπικότητα όπως την περιέγραψα πριν. Και να πω και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε και μια ευαισθησία ως εκπαιδευτική. Η εικόνα αυτή με τα μάτα, χημικά και το ξύλο που φάγαμε σήμερα είναι ντροπιαστική για την κυβέρνηση. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας που μας είδανε, είναι ένα πολύ καλό μάθημα. Πολύ καλύτερο από τη χημεία που κάνω εγώ μες στην τάξη. Δείχνουμε στους μαθητές μας ότι το να ζεις με αξιοπρέπεια, να διεκδικείς, να παλεύεις ενάντια στην αδικία, στην καταστολή, στη βία που ασκεί το κράτος, είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τους ίδιους τους μαθητές μας. Γιατί έτσι θα περασπίσουν τη ζωή τους και τα δικαιώματά τους στο μέλλον. Κύριε Καργόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και στους ακροατές σας. Κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού, του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει και παραμιλώ, με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ, κι αν σας επικράναω σε δω, φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού του θολωμένου μου μυαλού. Εξαρτάται πως έκανε τον πλούτο του, κύριε Ακουρατά. Πολλές καλησπέρες στον Πετρά στην Καστοριά, στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον κύριο Μιλωνά, στον Νικόλα, στον Μιχάλη, στον Δημήτρη, στον κύριο Βλάχο. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Στο Γιώργο που είναι στο Μόναχο. Καλησπέρα στον Κώστα στην Ολυμπία, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Αντίνο. Καλησπέρα στο Θεολόγο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα πάμε αμέσως στην Βρετανία, εκεί όπου οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες του Εθνικού Συστήματος Υγείας πραγματοποιούν μια ιστορική απεργία, την πρώτη τους απεργία από την ίδρυση του σωματείου τους πριν από 106 χρόνια. Η απεργία γίνεται σε εθνικό επίπεδο και βασικό αίτημα των απεργών είναι οι μισθολογικές αυξήσεις, οι οποίες να αντικατοπτρίζουν τις απώλειες του εισοδήματός τους από τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, καθώς επίσης και την υπερπροσπάθεια που έκανε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Εκτιμάται ότι 100.000 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες συμμετέχουν σε αυτή την απεργία στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Στη Σκωτία η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και φαίνεται πως δεν θα γίνει ούτε στις 20 Δεκεμβρίου η απεργία, την οποία έχουν ήδη προγραμματίσει νοσηλευτές και νοσηλεύτριες σε Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Η Βρετανία αντιμέτωπη με ένα ευρύτερο απεργιακό κύμα αυτό το χειμώνα. Έχουμε κινητοποιήσεις στους υπαλλήλους, στους σιδηροδρόμους, στα ταχυδρομεία, στα αεροδρόμια. Και όλοι ζητούν μισθολογικές αυξήσεις, καθώς ο πληθωρισμός τρέχει με ταχύτατο ρυθμό και στην Βρετανία. Είναι πάρα πολλές και οι συγκρίσεις που γίνονται με την προ-Brexit περίοδο στην Βρετανία, ιδίως τώρα τον χειμώνα. Εν μέσω αυτής της οικονομικής κρίσης που πλήττει όλη την Βρετανία, ο Υπουργός Υγείας της χώρας, ο Στίβ Μπάκλι, είπε πως δεν είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει στα αιτήματα των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται και στις 20 Δεκεμβρίου θα βρίσκονται στους δρόμους. Διάβαζα κάποιες αναλύσεις, κενές θέσεις στο σύστημα υγείας Βρετανίας ξεπερνάνε τις 132.000. Και μιλούν για νοσηλευτές οι οποίοι πληρώνονται πλέον λιγότερο από ό,τι 10 χρόνια πριν. Αυτά τα λέω για να έχουμε εικόνα ότι το ένα πράγμα ήταν η πανδημία και είναι η πανδημία. Το άλλο πράγμα είναι σε τι κατάσταση βρήκε η πανδημία τα υγειονομικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και να μην ξεχνάμε πως είναι πολύ μεγάλο και το κύμα φυγής υγειονομικών στη Βρετανία προς άλλες χώρες. Όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μπορούν να βρουν καλύτερες μισθολογικές συνθήκες αυτή την περίοδο. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 η ώρα το απόγευμα με έναν σπουδαίο τραγουδοποιό και έναν αγαπημένο μου φίλο. Θα είναι εδώ μαζί μας ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα. Να ραγίζανε του Άδη οι καστροπορτές, και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα,